NPO Radio 1. VPRO. Het verhaal van het raketmannetje en de seniele oude gek. Aflevering 2. Bureau Buitenland. Met Erik Arends. Ja, aflevering 2, want woensdag ontmoeten de Amerikaanse president Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un elkaar voor de tweede keer binnen een jaar. Dat is op zichzelf best opmerkelijk voor twee nogal onvoorspelbare heren die elkaar nog niet zo lang geleden openlijk verrot scholden. Maar goed, ja, de vraag is wel of de top deze keer meer gaat opleveren dan wat vrijblijvende beloftes over het ontmantelen van kernwapens. Daarover spreek ik zo met Korea-deskundige Remco Breuker. En hoe vergaat het de stug volhoudende achterblijvers in het snelst krimpende land ter wereld? Een land dat grenst aan de Europese Unie. Dat en meer hoort u het komende half uur in Bureau Buitenland. Maar eerst Soedan. In dit gigantische land is het al meer dan 2 maanden onrustig. Wat begon als een broodoproer is uitgelopen op verzet tegen de heersende macht van president Omar al-Bashir. En nu is door die president de noodtoestand uitgeroepen. Voor een jaar. Het parlement is op non-actief gezet, bijna de hele regering is ontslagen en op sleutelposten zijn nieuwe bewindslieden benoemd. Goedenavond, correspondent Ilona Eveleens. Goedenavond. Goedenavond. Ja, Soedan, dat was al niet echt een toonbeeld van democratie, zoals wij dat hier kennen. Maar wat is er nu gaande? Wat is er aan de hand in Soedan? Ja, je kan eigenlijk zeggen dat er weer gewoon een militair regime bewind aan de macht is. Kijk, de regering is ontbonden, behalve 3 posten. Daar zijn de ministers wel blijven zitten. En voor de rest zijn bijvoorbeeld de gouverneurs van de deelstaten, die heel veel invloed hebben, dat zijn allemaal generaals geworden. En ja, Bashir schijnt zich een beetje van de politiek los te maken. En gewoon weer de man die hij was. Hij is ooit door een militaire staatsgreep aan de macht gekomen. En ja, het lijkt een terug in de tijd. En voelt hij zich dan hiertoe gedwongen op een of andere manier? Zat hij in het nauw? Want die opstanden zijn al, of die opstanden, de demonstraties zijn al enkele maanden bezig, hè, sinds december. Ja, ik denk dat hij zich wel een beetje in het nauw gedrukt voelt. Kijk, dit geeft hem natuurlijk heel veel mogelijkheden als je weer eigenlijk een militair bewind hebt. Dat hebben we zondag gezien. Er waren ontzettend veel militairen op straat. Er werd met scherp geschoten. Ja, en hij kan van allerlei dingen doen. Hij kan van allerlei dingen afkondigen. Wat hij er precies mee gaat doen, dat moet de komende tijd nog blijken. Maar ja, hij heeft gewoon dus alle macht in zijn handen, maar in de macht van de militairen. En bij de militairen is hij nog altijd wel heel erg populair. Het is een dansende en zingende president die het bij de militairen gewoon heel erg goed doet. En hij gaat er denk ik op dit moment vanuit dat hij hun volledige steun heeft. En de noodtoestand, je zei, hij kan van allerlei dingen afkondigen. Wat precies? Zijn er al voorbeelden te noemen? Je kan mensen de gevangenis ingooien. Je hoeft je niet meer aan de democratische regels te houden. Kijk, er zit al iets van Amnesty International had het over 2600 mensen die in de gevangenis zitten. Die kan je laten zitten. Je hoeft je eigenlijk niet meer te houden aan de rechtsregels. Ik bedoel, er is nu gewoon een noodtoestand. De militairen regeren en ja, die kunnen alles in een laarslappen. Sorry. En ja, ze kunnen ook veel harder optreden. Kijk, de demonstranten die zijn heel vredelievend bezig geweest de afgelopen 2 maanden. En af en toe heeft de regering met de politie en soms ook milities en wat leger wel hard opgetrokken, opgetreden. Maar ze kunnen nu nog veel harder gaan optreden. Dus het zou kunnen gaan escaleren. Maar ja, dat moet nu de komende tijd blijken hoe die dat gaat inkleden. Bashir zou in 2020, dus volgend jaar, moeten plaatsmaken voor een volgende president. Hè? Maar ik las dat een parlementaire commissie ook al plannen had om die maximale termijn te schrappen, zodat hij langer aan kon blijven. Dreigde dat dan fout te gaan? Of heeft dat hier nog iets mee te maken? Nou ja, dat is niet helemaal duidelijk. Kijk, de partij wilde gewoon, en de partij heeft de meerderheid in het parlement, de partij wilde gewoon dat hij voor een derde termijn zou gaan. Dus ze zouden dat ze die verandering van de grondwet wel hebben aangenomen. Waar het niet dat nou om de een of andere reden Bashir heeft gezegd van ja, al die veranderingen van de grondwet, die gaan we een tijdje opschorten. Waarom dat is niet helemaal duidelijk. Is hij onzeker dat er misschien de politici die hij nu allemaal eigenlijk een beetje op non-actief heeft gezet, dat hij daartegen zouden stemmen en hij dus geen kans zou maken. Het is niet helemaal duidelijk waarom hij dat heeft gedaan, maar in ieder geval wordt er voorlopig niet over gestemd. Maar dat zou ook eens kunnen betekenen een vraagteken zetten achter die 2020 verkiezingen. Gaan die wel plaatsvinden? Die noodtoestand van een jaar, ja, die kan die altijd natuurlijk nog verlengen. Zijn we helemaal weer terug bij een junta die het land leidt? Het is op dit moment allemaal nog niet helemaal duidelijk wat die precies met die noodtoestand wil. En nog even kort, wat denk je? Krijgt hij daarmee, met deze noodtoestand, de geest toch terug weer in de fles? Of blijven de Soedanezen de straat op gaan? Nou, ik bewonderenswaardig dat die mensen nog steeds na al die weken lang maar de straat op gaan. 45 graden als het niet warmer is, onder de hete zon, met gevaar voor eigen leven. Het is natuurlijk bewonderenswaardig wat daar gebeurt. En ze schijnen echt niet van plan te zijn het op te geven. Ze willen hem echt, echt kwijt. Maar Bashir is een hele slimme stratege. Het is een militair in hart en nieren. En hij wet niet alleen maar op zijn militaire achterban. Hij heeft bijvoorbeeld, en dat is heel opmerkelijk, zijn minister van Defensie heeft hij aangehouden en die heeft hij zelfs tot vicepresident gebombardeerd. Nou, deze man heeft kort geleden bijna zalvende woorden voor de demonstranten gehad en gezegd, ja, ik begrijp jullie wel, het is heel moeilijk in dit land en er moeten oplossingen worden gevonden. Dus enerzijds neigt hij naar met de harde hand op te treden en aan de andere kant maakt hij een man die begrip schijnt te hebben voor de demonstranten, en geeft hij een hele belangrijke positie. Dus hij houdt, denk ik, alle kaarten een beetje open. Een strateeg, dat kunnen we sowieso wel concluderen. Heel veel dank voor je uitleg, correspondent Ilona Eveleens. Auslandsbureau. Perita Dariloa Negeri. Miss Internationaal. Bureau Buitenland. Het is een straatarm en er is bijna geen werk te vinden. En als je wel een baan krijgt, dan is het salaris heel erg laag. Moldavië is dan ook een land waar ontzettend veel mensen uit wegtrekken. Het land is volgens de Verenigde Naties het snelst krimpende land ter wereld. De economie wordt gegijzeld door een kleine groep oligarchen die alle belangen stevig in handen hebben. Toch zijn er nog jonge mensen die blijven en door te protesteren aandacht vragen voor de problemen. Zoals de 25-jarige Lilia Ninescu, die door onze verslaggever Michiel Driebergen de afgelopen verkiezingsweek werd gevolgd. Ja, de trommels en de andere muziekinstrumenten zijn uit de tas gehaald. Uit de kofferbak van de auto. De mars gaat beginnen. Er is wat politie aanwezig, maar het is niet echt dreigend. Top en nul. Ik volg de 25-jarige Lilia. Haar leeftijdsgenoten emigreren, maar zij en haar kameraden protesteren. Er is een rechtszaak vandaag tegen businessman en politicus Ilan Shor. Hij is betrokken bij de diefstal van $1 miljard van Moldavische banken een paar jaar geleden. We want a system of justice that will be fair and won't discriminate. And we want Shor to be treated equally and him to be under the same circumstances as the others that were judged on the same case. And they are in prison and while Shor is still free and is Ja, Lilia praat met haar moeder. Ze zit momenteel in Israël. Videobellen, dat is hier ook heel normaal in Moldavië. Haar moeder zorgt daarvoor een oude, dementerende vrouw. En dat gaat 24 uur per dag door. Papa. Hoe gaat het met je moeder? She is fine, but tired. She just got a little bit of rest because the old woman that she's taking care of has a nap, so that's why we could talk. En ook Lilia's vader werkt in het buitenland. He worked in Romania when I was young, and then he worked in Russia for several years, Italy, and now Germany. Lilia zit aan de keukentafel met haar drie jongere broers, Julian van 18 en Dan 15, Mariusz van 12. Ze geeft hen ook Engelse les. Op school krijgen ze dat niet zo goed en ze moeten het leren voor de toekomst. There are, are in la plural, law in la singular, or there are no laws, or there is no law. Your father and your mother are far away. Do you miss them? Yes. Yes, of course. For how long didn't you see them? Summer. 3 months. In summer. From summer. And in Moldova, is this the normal situation? Yes. Yes, no... No work? Yes. No jobs? Yes. There are jobs, but they are poorly paid. Yeah, the group is bij... het gerechtshof aangekomen, waar de zaak dus nu niet plaatsvindt. Onmiddellijk komt er een beveiligster naar buiten die zegt dat ze even moeten dimmen met die trommel. Were you surprised that the case was not today? We are not surprised because the case was going needed to happen a year ago and it was cancelled over and over again. So we kind of expected it to be cancelled today. Și noi cum s-a prejudiciat statul de 1 miliard nu merită să se baloteze în campania electorală. Als de rechter het niet doet, lezen de demonstranten de veroordeling zelf wel voor. What are your plans for the future? Will you stay in Moldova? Or will you go abroad for work? I will go in Romania for university. He doesn't want to come back. And you, Mariusz, 12 years old? I will go in Russia because good speak Russian. And you, Dan? 15 years old? I will go in America for works. So? Three brothers, three countries. Je bent aan het protesteren, terwijl je ouders in het buitenland zijn en je jongere broers daar ook aan denken. Is dat dan niet lastig om dat protesteren vol te houden? We still want to continue because part of the problem why we arrived here and why we protested for 7 months permanently is because there was no control over the political class over the last years. Dat was een reportage van Michiel Driebergen. Ja, en volgens de eerste berichten over de parlementsverkiezingen van afgelopen weekend zou er sprake zijn geweest van verkiezingsfraude. De pro-Russische socialistische partij zou de meeste stemmen hebben gehaald, op de voet gevolgd door twee pro-Europese partijen. En die moeten het nu met elkaar eens worden over de nieuwe regering in Moldavië. Bureau Buitenland. We'll be leaving for Hanoi, Vietnam. And we'll be meeting with Kim Jong-un. It's a very interesting thing to say, but I've developed a very, very good relationship. We'll see what that means. And we see eye to eye, I believe, as long as there's no testing, we're happy. Ja, de Amerikaanse president Donald Trump gelooft dat zijn tweede ontmoeting met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un, woensdag en donderdag in Vietnam, een succes zal worden. Als het aan Trump ligt, dan sleept hij met die ontmoeting zelfs de Nobelprijs voor de vrede binnen. En nee, dit is geen grap. Kim Jong-un, die vandaag per trein in Vietnam is aangekomen, hoopt op zijn beurt dat de harde economische sancties tegen Noord-Korea worden opgeheven, of op zijn minst verlicht. De gast is Remco Breuker, hoogleraar Korea-studies en oprichter van K-Pod, een podcast over Noord- en Zuid-Korea. Goedenavond. Goedenavond. Ja, overmorgen zitten de twee leiders voor de tweede keer binnen een jaar tegenover elkaar. In de aanloop naar de top praat Trump over Kim alsof het een dikke vriend van hem is. Letterlijk bijna. Ziet de grote leider Kim Jong-un dat ook zo? Of is die liefde, komt die alleen van de kant van Trump? Ja, Trump lijkt er zeker van te zijn dat die liefde van twee kanten komt. Maar Kim Jong-un laat zich er eigenlijk niet over uit. En de Noord-Koreaanse staatsmedia ook niet. Dus het is even afwachten. Laten we de komende ontmoeting, woensdag en donderdag, zei ik. Hè? Ja. Laten we die eerst vanuit het Noord-Koreaanse perspectief bekijken. Wat is op dit moment het belangrijkste waar Kim op doelt? Of wat hij binnen probeert te halen? Ja, het allerbelangrijkste is dat de sancties verlicht worden of zelfs worden opgeheven. Noord-Korea en dan voornamelijk het regime leidt toch echt wel onder de zware sancties die de VS heeft ingezet. En de VN trouwens ook. En als die worden opgeheven, of al zouden ze maar worden verlicht, dan zou dat heel veel uitmaken voor het gemak waarmee dit regime eigenlijk het land bestuurt. Want wat merk je daar nu van? Wat merkt Noord-Korea daar nu van die sancties? Ja, je merkt dat het bijna onmogelijk is geworden om zaken te doen met Noord-Korea. Het is bijna onmogelijk. Het is onmogelijk geworden om er geld naartoe te sturen. Om geld vanuit Noord-Korea naar het buitenland te sturen. En het is voor een land waar het aan de top eigenlijk om een soort cadeaupolitiek gaat. Want zo drijf je politiek. Je koopt mensen eigenlijk om met dollars. Met zakken, tassen met dollars of met flessen cognac, dure cognac. Als die bronnen opdrogen, dan wordt het veel moeilijker om de wielen van de machine, de politieke machine te laten draaien. Ja, want een gemiddelde Noord-Koreaan, hoe ziet zo'n dag eruit, zo'n leven? Ja, die hebben hier niet zoveel mee te maken. De gemiddelde Noord-Koreaan die is eigenlijk de hele dag bezig met of zijn loyaliteit of haar loyaliteit aan de grote leider te bewijzen. Dat wordt ook echt wel gevraagd. En voor de rest ben je bezig met je eten bij elkaar sprokkelen. Maar daar is de staat niet verantwoordelijk voor. Dus daar hebben de sancties dan relatief weinig eigenlijk invloed op. Want alles wat zij doen, dat gaat buiten de staat om. Dat gaat via de zogenaamde grijze of zwarte markten. Oh ja. Ja, dus die komen toch wel een beetje aan hun trek in ieder geval. Ja, voor hun maken de sancties niet veel uit. Dat niet wil zeggen dat het een makkelijke situatie is, want structurele ondervoeding al decennia. En wat zou het betekenen als die sancties dan worden opgeheven of verlicht voor het land en de regio? Ja, heel veel. Ten eerste betekent het dat Noord-Korea eigenlijk als reguliere staat kan meedoen in de internationale gemeenschap. Er kunnen allerlei handelsverdragen worden afgesloten. Noord-Koreaanse banken en bedrijven kunnen weer aan de slag gaan. Maar het allerbelangrijkste is dat er aan de andere kant van de grens in Zuid-Korea een paar van de allergrootste bedrijven ter wereld staan te trappelen om te gaan investeren in Noord-Korea. Dat kan nu niet vanwege de sancties. En op het moment dat dat kan, verandert alles. Maar wat zou er dan te halen zijn voor die bedrijven? Is er veel geld wel in Noord-Korea dan? In Noord-Korea is een arm land, maar potentieel een van de rijkste landen ter wereld waarschijnlijk. Er zit heel veel in de grond. Wat dat betreft lijkt het op Congo. Mineralen, ja, uranium, goud, zilver, steenkool, al wat iets meer zijn. Maar het ligt ook heel strategisch. Als de spoorlijn vanuit Zuid-Korea kan worden doorgetrokken door Pyongyang naar Beijing en dan helemaal door langs Moskou en Rotterdam, ja, dan verander je werkelijk de wereldeconomie. Ja, ja, ja. En dat is uiteindelijk het eindspel. En dan vanuit de andere kant bekeken, de Amerikaanse kant. Wat zou Trump moeten doen om dit voor elkaar te krijgen? Hè? Om de top te laten slagen? Ja, het hangt ervan af wat hij echt wil. Als hij wil blijven vasthouden aan die volledige en onomkeerbare en verifieerbare ontwapening. Dus alle kernwapens moeten voor altijd uit Noord-Korea weg. Dat is de top bijvoorbeeld al mislukt. Dat gaat niet lukken. Hmm. Dat was wel de inzet in het vorige gesprek, hè? Ja, en dat heeft hij ook gehad, zei hij. Ja. Ja, in ieder geval de belofte. Nou, daar is niks van terechtgekomen, dat weten we. Ik denk dat de inzet nu wat bescheidener zal zijn. Hij hoeft niet zoveel te doen. Hij heeft alleen maar liefde glimlachen. En laten zien dat het allemaal goed gaat. Dat het precies gaat zoals hij wil. Dat kan hij vastspinnen als een soort overwinning. Noord-Korea zal meespelen. Die zal ook zeggen dat dit een goede deal is. Wat de deal ook is die ze krijgen. Wie weet hij eruit te slepen dat er inspecteurs mogen worden gestuurd naar Noord-Koreaanse kerninstallaties. Wie weet hij eruit te krijgen dat de lange afstandsraketten worden afgeschaft. Dat een paar kernwapens worden. Wat doe je met kernwapens? Als je ontmantelen? Ontmanteld, ja. Ik kon even niet op woord komen. Ja. Dat zou allemaal als een overwinning kunnen worden gezien. Het is niet wat hij wil en niet waar hij heeft op ingezet. Maar uiteindelijk, ik denk dat hij daar heel blij mee zou zijn. Want het laat zien dat hij, en dat is trouwens wel waar, hij kan wel met Noord-Korea praten, waar Obama, Clinton en de twee Bushes het niet is gelukt. Ja, want dat dacht ik ook. Er wordt een beetje schamper gedaan af en toe, hè, over Trump. Ja. Oh, ze gaan elkaar weer spreken. Ja. Leuk voor de foto. Ja. Maar ja, het is wel de eerste president, Amerikaanse president, ja, die met de Noord-Koreaanse leiders spreekt. Dat is absoluut waar. En al die tijd zijn er ook geen raketproeven gebeurd. Ja, dat is ook absoluut waar. En Trump blijft er ook op hameren. No more, wat hij ook net zei in de introductie. No testing. As long as there's no testing, we're happy. Dat kan hij heel makkelijk zeggen. Omdat hij net zo goed weet als ik en als Kim Jong-un dat er geen testen meer hoeven te komen. Noord-Korea is klaar. Ze hebben 6 kerntesten gedaan. Dat is evenveel als India. Dat is evenveel als Pakistan. Dat zijn er 5 meer dan een land als Israël. Allemaal andere kernmachten. Dus die hoeven er niet meer te komen. Omdat Noord-Korea, voor Noord-Korea is het wel duidelijk wat ze kunnen. Voor Noord-Korea is het duidelijk wat ze kunnen. En voor Amerika ook, anders hadden ze niet aan tafel gezeten. En, maar toch even concreet. Hè. Het is duidelijk dat Noord-Korea het liefst die sancties wil opheffen of verlichten. Maar hoe, wat kan Trump concreet binnenhalen? U schetst een beetje van ja, als die wil dat het voor het hele Schiereiland wordt gedenuclearisierd, dan gaat dat niet lukken. Maar wat zou die wel kunnen binnenhalen? Waar zou Kim van kunnen zeggen, nou is goed, ga ik mee akkoord? Ja, toegang tot de installaties, tot de kern, tot wapenopslag of de kernreactor. Daar zou Kim van kunnen zeggen, kom maar, is goed. Dat zou hij kunnen zeggen, of hij zich aan houdt is een tweede. Wat hij ook kan doen, is zijn oudste kernreactor opofferen, Yongbyon, waar al die jaren om te doen is geweest. Die is nu 30 jaar oud. Die is aan vervanging toe, zeggen experts op dat gebied. Ja. En dat zou hij zonder veel pijn kunnen opofferen. Iets als dat. En dat zou door Trump als een grote overwinning worden binnengehaald. En is het dat dan ook? Het is geen nederlaag. Okay. Nee, het is ook niet de grote overwinning die er waarschijnlijk voor wordt gemaakt. Maar de prijs die ervoor wordt betaald is extreem hoog. Te hoog wat mij betreft. Hoezo? Wat je doet is dat je Noord-Korea zonder dat je enige eisen stelt aan binnenlandse hervormingen of mensenrechten schendingen of mensenrechtenverbeteringen binnenhaalt als binnenlaat als reguliere staat in de internationale gemeenschap. Ga maar zo door. Zolang je ons maar niet bedreigt, is allemaal prima. Als je thuis doet achter je gesloten deur, is aan jou. Wetende wat er daar gebeurt in de concentratiekampen, maar ook gewoon elke dag op straat in Pyongyang en daarbuiten, vind ik dat niet toelaatbaar. En dan heb ik het nog niet eens gehad over wat Noord-Korea allemaal in het buitenland uitvreet. Dat is ook niet vrij. En daar kan het dan ook. Daar heeft het eigenlijk dan een soort informele sanctie voor. Dat mag het blijven doen. Wanneer is het volgens u dan geslaagd, zo'n top? Deze top kan niet slagen. Volgens mij. Ja, dat wil ik helemaal niet horen. Dat is helemaal niet prettig op dit moment. Omdat, die top moet toch gebeuren? Ja, die top moet gebeuren. Maar ja, wat kan hier nou voor goeds uitkomen? Ik zie hier niks goeds uitkomen. Ik zie hier uitkomen dat de sancties worden opgeheven of worden verlicht. Dat ligt voor de hand, zegt u. Nou ja, gezien het feit dat Zuid-Korea 10 keer zoveel geld inzet in de Washington lobby en de New York lobby dan Saudi-Arabië, zou ik zeggen kat in bakkie. Ja, dat gaat wel gebeuren. Okay. En dan normaliseer je een land als Noord-Korea. Zonder dat er ook maar enige aanleiding is om te denken dat de zaken daar beter zullen gaan. De volgorde is omgekeerd. We hadden dit toch even wat beter moeten aanpakken, denk ik. Misschien wat rustiger. Maar goed, niemand wil dat. Amerika wil dat niet. Zuid-Korea wil dat niet. Af en toe denk ik dat ik de enige ben die dat wil. Of ja, ik begrijp ook dat we daar niet in de lot van de wereld van kunnen laten afvallen. Ja, en Kim heeft ook nog niet laten weten dat hij Remco Breuker wil spreken. Nee, nog niet. Nee. Ik wil het even over iets breder trekken. Over Zuid-Korea. Ja, want ook Zuid-Korea heeft het afgelopen jaar toenadering gezocht tot Noord-Korea. Ja. Speelt Zuid-Korea nog een rol in die ontmoeting? Ja, enorm. Op de achtergrond, we zien het niet. Ik weet niet hoeveel Zuid-Koreaanse diplomaten er zijn in Hanoi, maar ik kan me voorstellen dat elk hotel volgeboekt zit. Nee, die spelen een grote rol, ook bij de vorige deden. Door de twee partijen telkens bij elkaar te brengen. Door aan Amerika duidelijk ook te duiden wat Noord-Korea wil, wat het niet wil, wat kan, wat niet kan, en doen ze aan de andere kant ook. Dit is het land dat beide landen kent. Ja. En Trump lijkt toch niet echt te praten met zijn Noord-Korea-kenners. Dus dat is een achterstand. Maar Zuid-Korea doet dat graag voor hem. Wat zou Zuid-Korea graag zien, wat er gebeurt? Zelfs als Noord-Korea. Einde aan de sancties. Voor Zuid-Korea is dit ook echt een langetermijnsplan. Kijk, Zuid-Korea is een staat als Nederland. Hoog ontwikkeld, vergrijzend. Moet het niet hebben van grondstoffen, maar van techniek en handel. En loopt tegen dezelfde problemen op. Op het moment dat de economie kan worden verenigd met die van Noord-Korea, of goed kan samenwerken, dan heb je goedkope arbeiders op een uurtje afstand van je hoofdstad. Dan hoef je ook geen zorgen meer te maken over arbeidsmigranten binnen te halen. Want dan kan je gewoon je eigen landgenoten zijn het dan formeel niet, maar toch andere mede-Koreanen binnenhalen. En je kan inderdaad je Samsung-mobieltje op de trein zetten in Busan of in Pyongyang, wat je wil, en helemaal naar Amsterdam rijden. En dat is een stuk goedkoper dan per schip of vliegtuig. En wat moet er dan gebeuren met die Amerikaanse soldaten die daar zitten? Ja, die bijna 30.000. Ja, die moeten weg. En dat is ook de reden waarom Noord-Korea zo loopt te hameren op dat vredesverdrag dat moet worden getekend. Wat aan de ene kant te gek voor woorden is, want er is al 70 jaar geen oorlog. Ja. Waarom heb je nog een verdrag nodig? We hebben ook geen vredesverdrag met België. Nou, trouwens, misschien wel, maar goed. slecht voorbeeld. Nee, maar dat is wat ze willen, een vredesverdrag. Want dan heb je geen Amerikaanse steun meer nodig, kunnen de Amerikanen weg. En dan kunnen Noord-Korea en Zuid-Korea langzaam richting China schuiven en onder de Chinese paraplu terechtkomen. De top is als het die vindt plaats op het moment dat het bij ons nacht is. Hè? Ja. Zet u de wekker? Ja, ik hoop dat ik wel wakker kan worden. Ja, dat ik, bolnootjes erbij, gezellig. Koreaanse kip. Koreaanse kip, nee, wat anders. Dat recept hou ik graag van u te goed. Ja. Heel hartelijk dank voor uw uitleg. Hoogleraar Korea Studies Remco Breuker. Graag gedaan. En dit was Bureau Buitenland. Zometeen praat Jelly Brouwer in Kunststof met schrijverjournalist Robert Vuijsje over zijn nieuwe boek Salomons Oordeel. Maar nu eerst het NOS Journaal. NPO Radio 1. Met Ewout de Jong. Burgemeester Halsema van Amsterdam heeft bij de herdenking van de februaristaking van 1941 opgeroepen om scherp te blijven op onrecht. Bij het beeld van de dokwerker wees erop dat de stakers moedig waren, maar dat er in de oorlog ook sprake was van verraad en onverschilligheid onder burgers. De Chinese telecomgigant Huawei wil in Nederland mogelijk een onderzoekscentrum bouwen. Een topman heeft op een telecombeurs in Barcelona gezegd dat Huawei miljoenen wil investeren in Nederland. Het onderzoekscentrum zou er dit jaar al moeten komen. De Amerikaanse zanger R. Kelly zegt dat hij niet schuldig is aan seksueel misbruik. Hij zit sinds vrijdag in de cel op beschuldiging van misbruik van 4 vrouwen tussen 1998 en 2010. 3 van hen waren toen minderjarig. En vandaag is weer een warmterecord verbroken. Sinds de metingen begonnen was het in februari nog nooit zo warm als vandaag, 18 graden. Het oude record van 28 februari 1959 was 17,3 graden. En de komende dagen wordt het waarschijnlijk nog warmer. ANWB Verkeersinformatie. Nog 2 files, eentje op de A1 Amersfoort richting Apeldoorn. Tussen Kootwijk en Afrit Hoenderlo 4 kilometer met een half uur vertraging. Daar is een auto met aanhanger geschaard. De rechte rijstrook is dicht. Verkeer richting Apeldoorn kan ook omrijden via Barneveld. Op de A28 Zwolle richting Amersfoort tussen Amersfoort-Vathorst en Amersfoort 5 kilometer met ruim 50 minuten vertraging. Het komt door onderzoek na een ongeluk. Daar zijn 2 rijstroken dicht. Duurt waarschijnlijk nog tot rond 20:15. Verkeer richting Utrecht of Amersfoort kan beter omrijden via Apeldoorn en Arnhem. Geert Lageveen en Leopold Witte spelen hun voorstelling 237 redenen om door te gaan. Een feel-good voorstelling van Orkater over ouder worden, de dood en het leven zelf. Nu te zien in de theaters. Kijk op www.orkater.nl. Voor ondernemers met een pand in eigen beheer sta je voor de keus. Ga je voor winst of kies je voor duurzaam? Maar zo zwart-wit is het niet. Het is groen. ABN AMRO groen. Want met de duurzame investeringstool van ABN AMRO zie je of je je pand winstgevend kunt verduurzamen. Als ondernemer winst maken op alle fronten? Kijk op de duurzame investeringstool en vraag direct een financieringsofferte aan. Ga naar abnamro.nl/financethefuture. Ziet u op tegen de oude dag? Ik ben Hans Dorrestein en in het rimpelperspectief mijmer ik over vergankelijkheid, maar ook over brilpoetsdoekjes en gebakken aardappels. Het rimpelperspectief, nu in de boekhandel. Tour for Life, een must voor wielerliefhebbers. Fiets in augustus van Italië naar Nederland. Trotseer in 8 dagen de mooiste cols. Fiets door grandioze landschappen en ervaar de heroïsche finish. Maak het verschil in baanbrekend kankeronderzoek, gefinancierd door Daniel den Hoed Fonds. Fiets de tour van je leven. Ga snel naar tourforlife.nl. Heeft u uw campervakantie al geboekt? Hafkamp Campers is de grootste camperspecialist van Nederland. Met de beste prijsgarantie. Bezoek onze showroom in Sittard. Kijk alvast op hafkampcampers.nl. 100 jaar geleden gebeurt er iets bijzonders in de Vlaamse kunstscene. Kunstenaars als Constant Permeke en Guus de Smet schilderen niet langer wat ze zien, maar wat ze voelen. Vlaamse expressionisten. Nu in Museum Kranenburg in Bergen. NPO Radio 1. NTR. Dames en heren, goedenavond. Onze gast publiceerde meer dan 10 jaar geleden de onverbiddelijke bestseller Alleen maar nette mensen en begon daarna vol goede moed aan zijn 2e roman, maar die werkte niet mee. En vorig jaar besloot hij aan een nieuw boek te beginnen en dat had er wel zin in, want het ligt nu in een boekhandel bij u in de buurt. Salomons Oordeel. Hier is Robert Vuijsje. Kunststof. Uw presentator is Jelly Brouwer. Robert, hoe klinkt een Tuurie? Jury, dat klinkt zo. Of ja, het is een beetje een sissend geluid. Nog één keertje. Ja, ik heb niet heel veel slijm. Je hebt niet zo heel veel slijm, hè? Wat jammer. Maar een sissend geluid dat afkeuring duidelijk maakt. Ja, ik probeer het, want je omschrijft het in je boek. Ja. Zwarte vrouwen maken dat geluid. Maar... Oh, mannen ook. Ja. Oh, ik dacht dat je schreef dat zwarte vrouwen het wel. Nee, goed, mannen kunnen het ook doen. Mannen kunnen het ook doen. Ja. En dan moet je wel op je hoede zijn, geloof ik. Hè? Dan heb je iets gedaan wat niet helemaal in de haak is. Ja, dat klopt. In die scène... Ik duik nu meteen het boek in, maar het boek gaat over drie hoofdrolspelers. Dus Salomon is de zoon van Max en Alyssa. En aan het begin van het boek zegt Salomon tegen... Salomon is dus van zijn vaders kant Joods en van moederkant Creools Surinaams. Mm-hmm. En zegt dan tegen zijn Joodse vader, die aan hem vraagt... Waarom hij een wit vriendinnetje wil hebben. Dan zegt hij, als ik een tjuri wil horen, dan bel ik mijn moeder wel. Ja. Dus hij heeft geen zin in de... assertieve houding van een vrouw zoals zijn moeder. Ja. En daarom... Want zijn moeder is behoorlijk assertief... en dat laat ze dus horen regelmatig door een tjuri. Ja. Ja, probeer het nog één keer. Ja, dan want moet ik helemaal lachen. Je beschrijft helemaal hoe het moet. Je moet je tong naar je gehemelte... Zoiets. Maar moet ik eerst een slok water nemen. Maar ik zal het later nog een keer proberen. Oké, later nog eens een keer. Nu zou jou, naar aanleiding van het feit dat ik jou vraag... hoe klinkt een jury, zou jou verweten kunnen worden... dat je aan de haal gaat met de cultuur van iemand anders, hè? Ja, ja. Dat zou kunnen. Ja, dat zou kunnen. Vanochtend stond er een groot verhaal in de Volkskrant... over de witte hiphopartiest Post Malone. Ja. Treedt vanavond trouwens op in Ziggo Dome. Ja. Die datzelfde verwijt krijgt. Ja. Herken jij iets in hem? Zijn er overeenkomsten? Hij begeeft zich echt in een zwarte cultuurvorm als hiphop muziek. En ik en met de daarbij behorende uitdossing en hij heeft allemaal tatoeages in zijn gezicht. Niet dat dat per se bij zwarte cultuur of hiphop hoort, maar schrijf een boek over hoe wij samenleven in Nederland. En dat doe ik aan de hand van een gezin dat vergelijkbaar is met mijn eigen gezin. Waarin een van de belangrijkste hoofdrolspelers... zeg maar dezelfde afkomst heeft als ik, dus ook een Joodse man. Mm-hmm. En ik denk dat het verschil met Post Malone wel is... dat ik niet op een zwarte manier ga praten of kleden. Voor zover ik dat kan beoordelen... maak ik duidelijk dat ik zelf Joods ben. En niet, eigenlijk niet iets anders. Mm-hmm. Maar in mijn gezin, en net als mijn eigen gezin... maar ook het gezin in het boek, is van gemengde afkomst. En wanneer mij zou worden verboden om fictieve romanpersonages op te voeren... die een andere afkomst hebben dan ik zelf heb... dan zou ik dus niet kunnen schrijven over... wat ik nou juist zo interessant vind, namelijk hoe wij in Nederland met elkaar samenleven. Ja, en hoe jullie samenleven. En, en in Nederland. Maar wanneer je je romanpersonages zou moeten beperken... tot één etnische afkomst... ja, dan kun je alleen beschrijven hoe die ene etnische afkomst leeft. En het wordt juist zo spannend en interessant... als je beschrijft hoe verschillende soorten mensen... met elkaar proberen te samenleven. Want je kent de verwijten. En ik hoor nu ook al dat je al voorbereid bent op het volgende debat... dat zal worden gevoerd naar aanleiding van deze roman waarschijnlijk. Toen de term die jij net gebruikt, cultural appropriation... Ja. Die tenminste in Nederland bestond die nog niet 10 jaar geleden. Dus dat was was dat nog niet toegevoegd aan de... Toen zaten wij ook tegenover elkaar, ja, klopt. Maar nu, in een van de dingen die in de afgelopen 10 jaar veranderd zijn... is dat dit dus er nu ook bij hoort. Ja. En doorspekt met Engelse termen trouwens. Ook in jouw boek, ontzettend grappig. Je schrijft daar hilarisch over. Waarom is dat? Is dat juist omdat de discussie in de VS eerder opleidde dan hier in Europa? Omdat ik om mij heen dit onderwerp... wat ik nog maar even het racisme of antiracisme debat zal noemen... Mm-hmm. Hoor ik heel veel Engelse woorden. Waarbij het mij vaak verbaasde als je... dat hele Engelse taalgebruik, of eigenlijk Amerikaanse taalgebruik overneemt, dan op een bepaalde manier impliceer je dat Nederland precies hetzelfde zou zijn als Amerika. Terwijl in heel veel aspecten Amerika natuurlijk veel extremer is dan Nederland. Mm-hmm. En ook wat dit betreft zijn de tegenstellingen daar nog veel extremer en heftiger en gewelddadiger dan hier. Dus precies één op één overnemen van die woorden vind ik niet altijd een even goed idee. Nee. Je kiest die woorden met zorg, hè, hoor ik. Nederland is gewoon een iets in veel aspecten een iets rustiger land dan Amerika. Mm-hmm, ja. En dan klopt het naar mijn... Hoewel het antiracisme debat behoorlijk kon oplaaien ook in de afgelopen jaren. Ja, nee, natuurlijk. Maar hier is een van de speerpunten is de kleur van de schmink van Piet. Mm-hmm. En dat is een ander soort onderwerp dan politie die heel veelvuldig zwarte jonge mannen doodschiet. Ja. Dan is de kleur van schmink wat onschuldiger. Om het even in proporties te zien. Ander nieuws. Ik vroeg je net of je de uitreiking van de Oscars had gevolgd vannacht. Nee, was jouw antwoord. Ik heb de uitslag ongeveer gezien, maar ik heb niet 's nachts gekeken. Nee. Maar je hebt ook heel veel films niet gezien, omdat je gewoon nog jonge kinderen hebt en er niet toe komt. Dus Green Book bijvoorbeeld. Ja, heb ik helaas nog niet gezien. Nee. Maar ik ben er wel benieuwd naar. Wat valt jou op? Want het Parool schreef vanavond 6 zwarte winnaars op het podium. Terwijl 3 jaar geleden nog de hashtag Oscar Still So White gold. Ja. Hè? Ja. Er is wat veranderd. Ja, het valt mij op. En dat is ook een van de redenen dat ik dit boek geschreven heb. Dat de afgelopen jaren heel veel nieuwsfeiten in het licht worden gezien van de, wat ik maar noemde, discussie hoe we met elkaar samenleven over in Nederland, maar ook in de hele wereld. Mm-hmm. En de Oscars waren altijd gewoon filmprijzen die weliswaar door witte mensen aan andere witte mensen werden uitgereikt. Dat dan wel. Nu wordt dat dus gezien in het perspectief van hoeveel zwarte prijzen zijn er dit jaar of aan zwarte kandidaten uitgereikt. Dus dat is een bepaalde insteek die jaren geleden niet bestond, omdat het iedereen het toen kennelijk vanzelfsprekend vond dat het witte prijzen waren van witte mensen voor witte mensen. Ja, en daar is dus echt iets veranderd. Trouwens, niet alleen wat betreft de Oscars. Je hoeft de krant maar open te slaan. Of er is iets wat waargenomen wordt op dat vlak, toch? Ja, ik weet niet of ik het obsessief of hysterisch of die, in ieder geval die hele intense beleving van dit onderwerp wilde ik in dit boek laten zien. En, en met name ook toewerken aan naar de climax van het boek, waar dat heel sterk tegenover elkaar komt te staan. Ja, we gaan het zo uitvoerig over het boek hebben. Luisteraars kunnen zich mengen in ons gesprek. Heel graag zelfs via Twitter bijvoorbeeld, hashtag Radio Kunst, of via de Radio 1-app. Laten luisteren of terugluisteren kan natuurlijk ook via onze eigen podcast. En we zijn ook te zien, NPO, radio1.nl. Robert Vuijsje, het is 10 jaar geleden, volgens mij zelfs 11 jaar geleden, dat wij ook tegenover elkaar zaten. 38 jaar was je toen. Ja. Ja. En je eerste boek was uit, Alleen maar nette mens geheten. Het viel in de prijzen, het werd een bestseller en het maakte veel los. Terecht, want het is een controversiële en opvallende roman. Maar je kon toen volgens mij niet bevroeden, toen wij tegenover elkaar zaten, want het was een van de eerste interviews naar aanleiding van het boek, dat het zoveel los zou maken, toch? Nee, dat klopt. Want dat gebeurde. De inhoud van het boek daalde langzaam neer, zou je kunnen zeggen. En het was maanden na uitkomst dat je echt ontzettend kwaaie reacties kreeg. Hè? Ook. Koloniaal seksisme, racisme. Ja. Je hebt van alles over je heen gekregen. En eigenlijk is die commotie van toen het uitgangspunt van dit boek. In zekere zin zou je dat kunnen zeggen. Dit is 10 jaar later. En dit gesprek is ja, heel veel ver voortgezet in die tussenliggende 10 jaar. Mm-hmm. Dus het was toen nog relatief onschuldig. Er werd in Nederland toen in 2008... of eigenlijk in 2009 begon dat gesprek over het boek. Waar ik bij wel even wil aantekenen dat er waren een aantal inderdaad boze reacties. Maar daarnaast waren er ook literaire prijzen. Dus er was... Die meld ik als eerste. De Inkspotprijs van de jongeren. En natuurlijk de Gouden Uil. Ja, grote literaire prijs. Ja, dus er waren mensen die het heel mooi vonden. En mensen die er heel boos over werden. Uh-huh. Maar het was toch het meest in het oog springende voorbeeld te noemen. In Nederland werd niet over Zwarte Piet gesproken. Dus dit was toen nog een land waar wij zonder daar iets raars aan te zien, met vrijwel het hele land ieder jaar onze kinderen zwart schminkten. Niet dat ik dat ooit gedaan heb, maar dat niemand daaraan zag van hey, dit is met de toch best heftige geschiedenis van Nederland, is het misschien een beetje raar om jezelf zwart te schminken. Maar dat was in die tijd nog, werd dat gezien als normaal. En door jouzelf? Want je zegt niet dat ik dat ooit heb gedaan. Ik ben sowieso niet zo van het verkleden en schminken en dat soort dingen. Maar ik heb zelf, dus totdat ik voor het eerst ook van mijn vrouw hoorde dat ze er niet een heel prettig gevoel bij kreeg, had ik in mijn eigen hoofd zelf nooit een verbinding gemaakt tussen de geschminkte Piet en mensen die, zeg maar, en echte zwarte mensen. Dus dat waren in mijn hoofd twee eenheden. Dat waren twee aparte dingen. Ja. En pas toen, nadat zij voor de eerste keer me uitlegde van dat zij dat niet op die manier beleefden, toen zag ik, net als hopelijk veel andere mensen, mm-hmm, van dat is inderdaad niet. Vanaf het moment dat zij dat zei, was ik, geloof ik, ook een van de eerste die een stuk daarover schreef, over dat gesprek dat wij toen hadden. Ja, goed. In 10 jaar is er dus ontzettend veel veranderd. Ja. En zoals Joost Prinsen net in de aankondiging zei, dat was eerst een ander boek. Ja. Daar ben je mee gestopt. Ja, waarom liet dat boek zich niet schrijven en deze wel? Joost Prinsen was trouwens vergeten, of de tekstschrijver van Joost Prinsen. Er is een tweede roman gepubliceerd in 2012. Ja, precies. En daarna zijn een aantal jaren gevolgd waarin ik onder meer aan een ander boek probeerde te werken. Maar je hebt een soort beeld van wat dat moet worden. En toen het na een paar jaar nog steeds niet was geworden wat ik vond dat het moest worden, kun je ervoor kiezen om nog weer jaren ermee verder te gaan. Tijdens een autorit naar een lezing in Groningen. Dan gebeuren de grote dingen. Toen zat ik 2 uur in de auto en toen bedacht ik de plot voor dit boek. En in de maanden daarna ben ik al mijn aantekeningen die ik, zeg maar, wat dit onderwerp betreft, had, mm-hmm, ik natuurlijk wel al die jaren aantekeningen gemaakt. En ben ik die gaan ordenen. Dat ben je wel gaan doen. Vanaf het moment dat je in dat debat verzeild raakte, ook met je eigen boek. Ja, dat was een van de... Ja, zijn er allerlei dingen gebeurd en gesprekken en situaties die mij die ik opmerkelijk vond. En daar heb ik wel aantekeningen van gemaakt en gebruikt voor een deel van dit boek. En allerlei andere dingen die ik in Nederland om me heen zag. En toen dus na de kerstvakantie ben ik begin 2018ben ik begonnen. En waar ik dat andere boek dus jaren mee zat te worstelen, is dit binnen een jaar heb ik het op papier gekregen. En in dat andere boek kwam dit onderwerp helemaal niet. Op een andere manier. Maar het werd niet wat ik voor ogen had. En toen, misschien dat ik het ooit afmaak, maar nu... Nu is dit boek. Ja. Salomons Oordeel, een Bijbelse titel. Ja. Misschien, het is een van mijn lievelingsverhalen trouwens, uit de Bijbel. Ja, het is een mooi verhaal. Wil jij het in het kort vertellen? Salomons, de titel van mijn boek is dus Salomons Oordeel. Dus, mm-hmm, twee woorden. Mm-hmm. En de Bijbelse term is Salomons Oordeel als één woord. En dat gaat over twee vrouwen die met hun kind bij Salomon komen. En Hij... Ze wonen in hetzelfde huis, ze zijn allebei zwanger geraakt, ongeveer op hetzelfde moment. Ja. En een van de kinderen is gestorven, een van de twee. Ja, en... ze beweren allebei dat het levende kind van hun is. En Salomon zegt dan, deel het kind doormidden. En dan een van de vrouwen zegt, ja, dat is goed. En de andere zegt, nee, dat mag niet. En dan is zijn oordeel dus. Dan gaat het kind naar de vrouw die niet wil dat het kind... Ja, want dat moet de moeder dan wel zijn. Ja. Ja. Dat was het plot eigenlijk, waarvan je net zei op die autorit naar Groningen. Nu heb ik het boek. Nou ja, het plot was dat ik wilde dat de twee ouders van de Salomon uit dit boek, die een jongen van 17 is, aan het einde van het boek naar hem kijken, terwijl hij in een politiecel zit. En ze kijken naar hetzelfde, alleen zien ze allebei iets anders. Dus in die zin oordelen zij over Salomon op een verschillende manier. Dus er zijn tussen de vader en de zoon in het boek allerlei dingen voorgevallen. En je mag denk ik wel vertellen want dat wordt in het eerste hoofdstuk gemeld, hè, waarom die in die cel zit, toch? Hij wordt door zijn vriendinnetje, met wie hij het net heeft uitgemaakt, wordt hij beschuldigd van verkrachting. En hij wordt door de politie opgepakt. En de vader kijkt naar zijn zoon. En er zijn wat agressieve situaties tussen hun voorgevallen. Mm-hmm. Dus de vader kijkt naar de zoon en denkt, ja, tegen mij doet hij ook agressief. En, zou zomaar dus waar kunnen zijn. En de moeder kijkt dus naar dezelfde situatie en ziet een zwarte jongen die onevenredig agressief gearresteerd is door de politie. Mm-hmm. En zegt dat hij het niet gedaan heeft. En ik hoop dat wanneer je als lezer de opbouw gelezen hebt naar waarom deze twee personages naar hetzelfde kijken, maar allebei iets anders zien. Mm-hmm. Dat je kunt voorstellen waarom ze allebei op die manier naar hetzelfde kijken, maar iets anders zien. Want empathie, daar gaat het eigenlijk om. Hè? Dat is de boodschap, zou je kunnen zeggen. Of iets waar jij een lans voor zou willen breken. Ja. Dat je moet kunnen inleven. En dat kan je als romancier behoorlijk goed, kunnen we melden. Ja, ja. Waarom de vrouw haar zoon anders ziet dan de man in dit geval. En er wordt ook heel langzaam naartoe gewerkt. Want die man... Joodse vader, zwarte zoon, zijn biologische zoon, die voelt zich hier nogal eens alleen eigenlijk in dat gezin. Dat wordt niet zo duidelijk benoemd, maar dat lees je wel tussen de regels door. Want die jongen trekt toch meer naar de zwarte cultuur van zijn moeder dan naar de Joodse identiteit van zijn vader. Ja, nee, dat is ook logisch. Ik weet uit ervaring wanneer... Dat is precies hoe jij het Nee, ik weet uit ervaring dat wanneer een Joodse vader en een behoorlijk donker gekleurde Creoolse Surinaamse vrouw een kind krijgen, ja, dan is dat kind natuurlijk bruin en heeft krulletjes. En zeg maar een ander soort krulletjes dan mijn moeder heeft. Dus dan is het logisch dat wanneer hij in de spiegel kijkt, ja, dan ziet hij niet direct iemand die Joods is. Wat hij natuurlijk ook is. Maar hij ziet een Creool. Maar die vader in het boek, jij, bent toch wel heel erg bezig om die zoon ervan te laten doordringen. Maar luister, je bent ook van mij. Ja. Is dat ook hoe jij het wel eens voelt? Dit is een zeer extreem uitvergrote versie van hoe ik dat voel. En het gaat in het boek allemaal veel... ja, heftiger aan toe dan in mijn eigen gezin. Mm-hmm. Ik ben opgevoed door twee ouders die allebei Joods waren. Dus dat speelt in mijn beleving is dat een heel groot deel van wie ik ben. En dan is het dus ook logisch dat mijn kinderen dan zijn zij dat dus ook. Is het zo gelopen dat de kinderen die ik kreeg niet een Joodse moeder hadden. Dus dan, hoort daar ook het gevoel bij wat bij hun moeders afkomst hoort. Je hebt het opgedragen aan je kinderen, dit boek. Met wat in je achterhoofd? Dat ik dit en wat ik verder ook allemaal doe, voor mijn kinderen doe. En ik hoop dat ze het, als ze iets ouder zijn... gaan lezen en dan een beeld krijgen van hoe Nederland dus in 2019 was. Ja, want het, en, dat is wat je wel wilt. Een beeld schetsen van hoe we er nu voor staan. Ja. Hier. Ja. Ja, en ik, het, wat ik trouwens ook nog wil zeggen, we hebben nu een redelijk serieus gesprek. Maar het boek... Ik ben al een paar keer gaan lachen. Ja, nee, het boek is... ja, je zou het een tragicomedie kunnen noemen. Dus... Lees even een stukje voor. Ja. Misschien is dat een goed idee. Ja. Het stukje wat ik ga voorlezen is een discussie die tussen Max, de hoofdrolspeler, en zijn vader Ruben plaatsvindt. Ja. En die begint als volgt. Waarom zou ik naar jou luisteren, vroeg Max. Jij gaat met mijn zoon om alsof hij een pop is. Een mascotte met kroeshaar. Wat zeg je? Vroeg Ruben. Max wist het zeker. Als Salomon niet zwart was, maar alleen Joods, dan zou jij anders met hem omgaan. Bedoel je dat ik een racist ben? Vroeg Ruben tegen mijn eigen kleinzoon. Max legde uit dat het net zoiets was als de relatie van Nederland met Clarence Seedorf. Patrick Kluivert, Edgar Davids en Winston Bagarde, daar kon Nederland mee dealen. Dat waren zwarte mannen zoals Nederlanders vonden dat zwarte mannen hoorden te zijn. Wild en agressief. Maar Clarence Seedorf, die klopte gewoon niet. Hoe kon een zwarte man kalmer, welbespraakter en beschaafder zijn dan de Nederlanders zelf? Daarom wist Nederland niet hoe ze met hem moesten omgaan. Wat? Vroeg Ruben. Wat heeft dit met mij en Salomon te maken? Salomon klopt ook niet, zei Max. Hij past niet bij het beeld dat jij hebt van je familie. Alyssa is aangetrouwd, die komt niet zo dichtbij. Maar Salomon is je kleinzoon, die is bloed. Ja. Zo gaat het eraan toe. In het boek gaat het er zo aan toe. Ja, in het boek gaat het er zo aan toe. Maar je hebt dat. Het is ook niet voor niks dat je met nadruk dat wil stellen. Dat er vette grappen in zitten. Ja. Dat vond jij heel belangrijk. Ja, nee, er zitten. Ik vind het belangrijk om. Het is een heel serieus onderwerp. Mm-hmm. Wat voor mij de kunst is. Om iets wat zwaar en serieus is op te schrijven op een grappige, lichte manier die toegankelijk is voor iedereen, ook voor mensen die niet iedere week een ander boek lezen. Zoals jouw kinderen, ja. Als ze wat ouder zijn. Ja, dat is voor mij zeg maar het hele spel. Mm-hmm. Is als het al zwaar en serieus is, dan kun je daar inderdaad op een soort wetenschappelijke manier een heel doorwrocht, ingewikkeld boek over maken. Maar de hele sport is juist om dat zware onderwerp op een lichte manier te brengen. Terwijl het... Tegelijkertijd begeef je op glad ijs. Juist met die vette grappen, toch? Of ben je daar niet zo van bewust? Volgens mij heel erg. Nou ja, het vreemde is, dat boek heb ik dus... Nou, ik denk 3 weken geleden of zo afgemaakt. Mm-hmm. En dan gaat het naar de drukker. En dan, maar gedurende dat jaar dat ik aan het schrijven was, heb ik buitengesloten dat andere mensen het ook gaan lezen. En dus je komt in één keer vanuit dat je helemaal in je eentje zit en niet erbij nadenkt dat andere mensen het gaan lezen. Drie weken later zit ik ineens hier. En pas nadat het dus uit mijn handen was, ging ik beseffen van, andere mensen gaan dit ook lezen en er ook iets van vinden. En dat is een hele grote tegenstelling tussen dat solitair een jaar bijna niet je huis uitkomen. Ja, en toch losgaan. Want ik heb wel het idee dat je het echt... Ik bedoel, je hebt het vanuit alle hoeken en gaten bekeken hoe wij hier met elkaar omgaan. Ja. En dan vanuit het perspectief van de jongen, jouw zoon bij wijze van spreken, je vrouw, je zwarte vrouw, en jijzelf en je vrienden. Ja, dat klopt. Ik vond het belangrijk om die verschillende perspectieven erin te krijgen. Zodat je, ze zijn allemaal door mij geschreven, maar ik probeer me wel in te beelden hoe niet alleen ik, maar ook iemand zoals mijn vrouw, degene met wie ik het meest intensief samenleef, hoe zij dingen zou kunnen beleven. Ja, waarbij ik het trouwens, want we spraken haar nog, je vrouw, Lynn Spier. En ze vertelde ons, onze kinderen hebben er natuurlijk toch wel mee te maken. En er gebeuren soms best wel dingen. Maar ik leer ze dat ze met respect met een ander moeten omgaan. Maar dat ze ook niet over zich heen moeten laten lopen. Ja. Maar goed, toen ik met borstkanker vaak in het ziekenhuis kwam, was Robert soms ook boos dat artsen tegen hem gingen praten in plaats van tegen mij. Ja. Is dit werkelijk waar? Ja. Maar ja, dat kan natuurlijk ook komen doordat ze denken van... nou ja, hij zit niet onder de chemo of het... Maar zo empathisch ben je dan ook wel weer dat jij al bedenkt wat die arts had bedacht. Ja, we praten zo verder. Sorry, ik snij een heel groot onderwerp nog aan. Ja. Na 8 uur praten we verder. Onder andere met iemand die met jou meegelezen heeft, Eus Okçal. Ja. NPO Radio 1.